na kolanda te ko finga na bango mata base kingai base kangai na kolanda te ko seka na bango naina lingie na motema na kolanda ye bisikanyosa mosungi nangai na chela motema ye papa nangai Bango, balobi solote, mopesi na nyonso, azana pamoi, bako benga yo, mama mapasa, paye bisiyo, woko palate, yebisa bango, balobi solote, mopesi mabala, azana pamoi, halala kate, animba kate, kaina like, zamboyo. Solote, mopesi na nyonso, azana pamoi, halala kate, animba kate, payebisiyo, woko salate, yebisa bango, balobi solote, mopesi misala, azana pamoi, bako benga yo, atape deje, kaina linge. Yeah, baby, yeah, baby. Ain't I lingin'? kufela ngai ngai na linge oyo batela ngai ngai na linge ye lupanga ngai na linge ye lo lenda sima na linge nzamboyo ngai na linge nzamboyo na linge nzamboyo ngai na linge namtema kofinga batonga na bino Je l'aime. Zamboyo. Ngai na lingue. Zamboyo. Ngai na lingue. Namutema. Ngai na lingue. Ye mopanga ya moi. Ngai na lingue. Wona pete la makolo. Ngai na lingue. Ye mosungu langa. Ngai na lingue. Ye lo lendo. Hallelujah, na lingi ye, na lingi ye, na lingi ye, na lingi ye, na lingi ye, na lingi ye, na lingi ye, heba, mina kupenda sana, heba, tema, Hallelujah.